każdej części mego miasta. Detektyw i mak, tak. Detektyw. Spoko klimat. 2000. Jak ty jesteś Kent? Ja jestem Ryu, człowieku. No, detektyw i makro w XX wieku. Za to w sercu poczuj klimaty. I tak, US 7 makro, z daleka od maty. Nasze tematy, mikrofon i bataty. No i spoko beat, ja już jestem z baty. Bo w uszach muzyka, stylistyka to działka detektywa. Ja się przy tym kiwam, ze śmiechu boki zrywam. Bawię się, bo wakacje dzieją się. Jestem w parku z koleżkami, śmieję się. Do końca spoko, pozdrawiam Maroko. Ludzi od deski i chromowe kreski. Patrzę przed siebie, horyzont niebieski. Lecą marzenia, nowe miejsca, zdarzenia. W tył patrzę, widzę stare wspomnienia. Znane twarze chowają się do cienia. Skład stały, detektyw siwy razy dwa. Mały, stopek rzęsa, z nimi się wałęsam. Sfera 7 łez i rasta blasta. Sama esencja jak smak do ciasta. Detektyw D, czujesz, potencja wzrasta. Czuż to w każdej części mego miasta. To w każdej części mego miasta. Rasta, makro i detektyw trafiają w ucho bez korekty. Bo nasze projekty są całkiem w dechę. Powrócą echem Avanti. Jestem z człowiekiem, co zwie się Ken. Ty Ken, zawsze rymy klej. Daj na luz i zimny prowadzej. Najem filibację, przecież po to są wakacje. Przybiję piątkę z każdym, co mi przyzna rację. Jeszcze raz wspomnę o ławce w parku, nigdy nie zapomnę. Nie zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę. Czuć to w każdej części mego miasta. Nie zapomnę, nie zapomnę. Chcesz nas poznać, stanąć oko w oko. 7S mówi pronto, spoko. Jeśli czaisz choć trochę i nie jesteś idiotą, możesz liczyć na piątki, które bije szeroko. Od brudna śródmieścia z po samym oko. US7 pozdrawiam krochów i rzęsę. Wszystkich wariatów z brudnowskiego parku. Audycje w piątki słuchane. Dym od graffiti i deskorolki. Rzucamy klimat bez troski. Dla swobód stanąć na własne nogi i polecieć do przodu. Kto padnie na pysk, niech podniesie się znowu. Najwięcej błędów się popełnia za młodu. Błędy, błędy, które ja zrobiłem. Zbyt wielu znajomych, których liczyłem. Zbyt wiele ufałem, kto pierwszy stanął tyłem. Tak wielu ich znałem, których teraz straciłem. Zbyt wiele słuchałem na mój temat opinii. I ciągle się bałem, co powiedzą inni. Teraz stała ekipa i ta sama kołota. Makro, sferia, sensa, detektyw i stopa. Zawsze znajdziesz nas na blokach. Miejscówka, parki, w stronę Moska. Tam cała ekipa dorosła, dorosła, dorosła. Człowieku, detektyw. Pół na pół na relaksie, za chłopaków ściągam bucha. Każdy z nich mnie słucha. To nie styl, to ta ekipa mi pomaga każdemu dniu stawić czoła. Z nimi każda godzina wesoła i minuta, nie ma opcji. Żaden kutas nie przesłoni mi tego, ale nie ma złego, co by nie wyszło na coś dobrego. Masz tu stopka, detektywa rzęsę, dwa razy siwego. Kłosa, słoninę, ziółka, makro i kredo. Każdy z nas ma swój ambicji, szerokie perspektywy. Nikt nie uznaje prohibicji, jak ostatni sprawiedliwy. Kto się dziwi? Normalna kolej rzeczy, to są moi koledzy. Nikt nie zaprzeczy.